Siebie. Jesteś człowiekiem, skóra, kości, mięśnie, wnętrzności, szkielet. To niewiele, porównując przestrzenie. Słuchasz, to świetnie, słuchaj głos jutra. Jeszcze Polska nie zginęła, póki wybór mamy. Zabijając kościół, zabijasz ostatnich prawych. To tak jak drugi raz byś zabił tych ludzi walki, który wiara pomagała, aby nas ocalić. Być może gdyby obok ciebie się wykrwawił żołnierz, który salutował wolnej Polsce. Za historię odcinasz korzeń, podpinasz się pod masową hodowlę, a Unia kupuje trzodę. Biliard w bankach sypią jak świniom jadła, a stado chrumka radośnie, myśląc, że to współpraca. Globalizacja to zasadzka, nagle zamkną wam sieć na kutkę i powiedzą sieć na dupie. Otwórz oczy, jeszcze nie jest za późno, bo Stany Zjednoczone udają, że bankrutują. Za chwilę bum, ropa wytryśnie z ich żyły i zaleje nas rdza, która pozamienia hymny. W tą tragedię pod Smoleńskiem stracił brata, a on wciąż całuje sztandar. Wariat nie spierdala jak tchórz, wujek Sknerus. Zakręcą rurę po rakietą do celu. Wyceluj, stoję pierwszy na barykadzie. Wolę zginąć jak człowiek niż być krową w stadzie. Wszyscy jesteście Chrystusami, no to cierp. Sierp i młot wybije ci zębów śmiech. Wybije godzina 10, 9, 8, 7, 7, 7. Liczę setne, tysiące, miliony. Po przecinku zera przeciwnik to trzęsienia nie te na giełdach, to przepowiednia jest. Strzelaj, ile nam zostało czasu, strzelaj. Zabijaj kałasznikowo słowem jak ten Wehrmacht. Media drwią z rodaków za ich budżet burdel. Ludzie wpadli w prostytucję, to smutne. Spoglądam z nieba i widzę w ziemi piekło. Ono nie jest pod powierzchnią. Po co wiercą? Obliczam prawdę wszelką. To nie przekleństwo, to męstwo. Precz komuną, chodźmy po zwycięstwo. Nie masz prawa odejść od tego głośnika teraz. Usiądź, nie bawimy się w piosenkę w mediach. To monolog, stoję tuż przed tobą oko w oko. Oto głos, który zwraca świadomością wolność. Tak wyjątkowo Bóg da ci pryce. Będziesz patrzył na raj z klatki złudzeń i zdziczej. Patrz, jak uginają się konary drzew. Obdarty pies, który skomle jak lew. Nie masz prawa nas okradać, nie masz prawa zjeść śniadania, póki nie zje twoja armia. Nie masz prawa kłaść się spać, póki nie pomyślisz, ilu z nas szuka dziś miękkich ław. Jak to jest być ciągle głodnym? Dowiesz się, ta jabłoń nie jest zbyt daleko, by ją mieć. Nie wystarczy ci chleb, zżeraj krew. Lecz pamiętaj, że po ciebie też przyjdzie śmierć. Ciemne morze łez, wieczny szep, śmiech.